tylko w sobotę masło ekstra 82% Pilos. Cena przed obniżką 7,79 za opakowanie 200 gramów. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia. Minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na placu Świętego Piotra rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Na miejscu jest nasz reporter. Dwóch chłopców bez opieki w wieku 3 i 5 lat chodziło po ulicach Słupska. Policja prowadzi postępowanie. Dziś i jutro utrudnienia komunikacyjne w Warszawie w związku z wydarzeniami tysięcznej rocznicy Korony Polskiej. W Watykanie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka. Według wstępnych szacunków na placu Świętego Piotra i przylegających do placu ulicach zgromadziło się ponad 200 tysięcy osób. Wśród nich są kardynałowie, światowi przywódcy, ale też zgodnie z życzeniem papieża osoby ubogie, migranci i bezdomni. W Watykanie jest Paweł Pawlica. Niebawem nastąpi wyprowadzenie trumny z ciałem papieża z bazyliki na ołtarz polowy przed głównym wejściem do świątyni. Prosta, drewniana trumna z białym krzyżem na środku zostanie przeniesiona w asyście gwardzistów szwajcarskich przy dźwiękach watykańskich dzwonów. Przed trumną leży bukiet białych róż. Papieżowi obecnie hołd oddają prezydenci, monarchowie i członkowie delegacji. Przed chwilą przed trumną z ciałem papieża pokłonił się prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Po prawej stronie patrząc od ołtarza widać ubranych w białe i czerwone ornaty duchownych. Koncelebransów jest prawie 1000, wliczając kardynałów, biskupów i księży. Po lewej zasiadło ponad 160 delegacji z całego świata. W pierwszym rzędzie będą siedzieć m.in. prezydenci Argentyny i Włoch. W tej chwili będzie rozpoczynał mszę kardynał Giovanni Battista Re. Po mszy żałobnej ulicami Rzymu przejdzie kondukt do bazyliki Santa Maria Maggiore. Trumna zostanie pochowana w prostym grobowcu pomiędzy kaplicą Paolina i kaplicą Sforców, zgodnie z życzeniem papieża Franciszka. Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Szef polskiej dyplomacji podczas corocznego expose w Sejmie mówił, że sytuacja międzynarodowa jest najtrudniejsza od dekad, ale dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, Rosja z nami nie wygra. Wystąpienie Radosława Sikorskiego komentowali goście śniadania w Trójce. Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej oceniła wystąpienie szefa MSZ-u jako trafną diagnozę czasów, w których żyjemy, i podkreśliła, żeby Polska była bezpieczna, liczy się jedność w działaniu. Jeżeli patrzymy na potencjał natowski, przypomnę, jesteśmy częścią tego potencjału, no to przykrywamy Rosję czapką, tak? Więc tutaj Rosja nie ma szans. Natomiast jest bardzo ważna jedna rzecz do spełnienia, żebyśmy naprawdę byli bezpieczni, czyli potrzebna jest taka jedność w działaniu. Paweł Jabłoński z PiSu chwalił expose szefa dyplomacji, bo jak mówił, wyciąga on wnioski ze swoich błędów, ale całkowicie pominął rolę Polski we współczesnym świecie. Na razie mamy dużo pięknych słów, czynów bardzo mało, prezydencja w zasadzie bezobjawowa i kompletne pominięcie państw naszego regionu. Brak wzmianki o inicjatywie Trójmorza, brak wzmianki o bukareszteńskiej dziewiątce. To właśnie w oparciu o naszych sąsiadów, którzy rozumieją, jakim zagrożeniem jest Rosja, trzeba zmieniać rzeczywistość. Abdykacja Polski z roli lidera regionu. Jesteśmy największym państwem, nasza naturalna rola. To jest największy zarzut, jaki ja mam do tego wystąpienia. Szef MSZ-u co roku przedstawia informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej. Dwóch chłopców w wieku 3 i 5 lat chodziło bez opieki po ulicach Słupska. Policja wszczęła procedurę niebieskiej karty. Dotyczy ona braku opieki i narażenia życia dzieci, mówi aspirant Jakub Bagiński. Funkcjonariusze wezwali na miejsce zespół pogotowia, który przebadał dzieci i nie stwierdził, aby wymagały one pomocy medycznej. Mundurowi skontaktowali się również od razu z pracownikami MOPR-u w Słupsku. Dzieci zostały przekazane pod opiekę wykwalifikowanych osób, gdzie znajdują się do dzisiaj. Rodzice chłopców zostali ustaleni po blisko 2 godzinach, byli trzeźwi. Według przekazanej policjantom informacji dzieci miały same przebywać na jednym z placów zabaw i oddaliły się podczas zabawy. Za brak opieki i narażenie życia dzieci grozi do 5 lat więzienia. Warszawa przygotowuje się do pikniku z okazji tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego. W związku z tym wydarzeniem w stolicy można spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. Utrudnienia dotyczą okolic bulwarów Wiślanych. Część ulicy będzie zamknięta. Poinformowała o tym rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Monika Wojt. Będzie zamknięta ulica Wybrzeże Kościuszkowskie od mostu Świętokrzyskiego do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w sobotę także odcinek w stronę ulicy Jaracza. W niedzielę z kolei od godziny 16 zamknięty będzie most Świętokrzyski. A o godzinie 18 również Wybrzeże Szczecińskie od mostu mostu Poniatowskiego do Okrzei, jak również ulice Sokola i Zamoście. Władze Warszawy odradzają poruszanie się w weekend po centrum miasta samochodem. Zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej. Klaudia Dadura, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, ale chłodno. Po południu na krańcach północno-wschodnich więcej chmur i możliwe przelotne opady. Na termometrach od 9 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 15 na południu i zachodzie. Autopromocja. Wiem, że Żyd powinien wszystko zdobywać, i przyszłość, i przeszłość, ale jak je unieść na ramionach, które ledwo dźwigają zimową kurtkę? Fantazja na motywach biografii Franza Kafki. Piotr Skotnicki, Franz K. W roli tytułowej usłyszymy Piotra Adamczyka. Najukochańszy ojcze, jeżeli próbuję wyjaśnić ci wszystko pisemnie, to i tak nie uczynię tego w pełni, ponieważ nawet teraz paraliżuje mnie strach przed tobą. Scena teatralna Trójki. Dzisiaj po 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na czyszczenie magazynów w euro. Rabaty na produkty objęte promocją. Płyta indukcyjna Amika Power Booster. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1299 zł. Taniej o 400 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cła to atak. Cła to ochrona rynku. Cła to koniec globalizacji. Cła to forma cła wojny. To broń obosieczna. To paliwo dla recesji. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, od 30% taniej. A ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 7,49. Zgadza się, tylko 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Proponuję dzisiaj Państwu wielkie głaskanie kotów, bo im właśnie poświęcę prawie całą audycję dzisiejszą, którą realizuje Anna Regulska. Przy telefonie czuwa Karolina Gonet, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk i chcę dzisiaj porozmawiać z Państwem o temacie poważnym, ponieważ jest to liczba zwierząt padających ofiarą kotów domowych. Taki poważny temat przygotowałam na dzisiaj. Poważny i ważny, bo powinniśmy wszyscy być odpowiedzialni za to, co robią nasze zwierzaki, i stąd mój dzisiejszy wybór. I takie oszacowania dotyczące tej liczby zwierząt, które padają ofiarą kotów domowych, przeprowadzili dr Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr Jakub Grys z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Raszynie i dr Michał Żmichorski z Instytutu Biologii Ssaków PAN. I z tego raportu wynika, że co roku w Polsce koty domowe zabijają prawie 631 milionów ssaków i niemal 144 miliony ptaków. 631 milionów ssaków i 144 milionów ptaków. Powtarzam te dane, bo na mnie robią wrażenie. I dlatego, że robią na mnie wrażenie, zaprosiłam do studia dr Dagny Krause-Grys z GGW w Warszawie, żeby zapytać, skąd te wielkie dane? My tak naprawdę nie wiemy, jaka jest ta realna liczba, szczególnie, że objęliśmy badaniami koty tylko takie, które można było objąć jakimś nadzorem, czyli takie, które miały właściciela, które wychodziły, które były przez niego wypuszczane. Natomiast no, my w ogóle nie jesteśmy w stanie oszacować tego, na przykład ile ofiar jest zabijanych przez koty, które nie mają właścicieli. To są z pewnością wartości minimalne, bo pamiętajmy, że no, los kociej ofiary jest bardzo skomplikowany, bo ona może zostać przez kota zjedzona, no i wtedy, prawda, znajdziemy jej szczątki w odchodach, więc my jako naukowcy jesteśmy ją w stanie wykryć. może być przyniesiona właścicielowi, ale może być też po prostu zabita i pozostawiona, albo zraniona i pozostawiona, no i w konsekwencji też pewnie stracić życie, bo generalnie no, te rany, które są odnoszone w wyniku ataku kota, są zwykle śmiertelne w przypadku czy drobnych ssaków, czy ptaków, więc to są na pewno wartości minimalne i tutaj trudno dyskutować o tym, czy to jest, nie wiem, dużo, czy mało, czy, no, czy to nie, powinno to być więcej, dużo, czy mniej, pani tak? Doktor. Ale z pewnością pokazuje to skalę problemu i jakby wspólnym mianownikiem dla takich szacunków, których w ostatnich latach trochę się pojawiło, bo nie tylko dla Polski takie szacunki zrobiliśmy, ale też takie dane pojawiły się dla Chin, dla Stanów Zjednoczonych, dla Kanady i jeszcze kilku różnych innych państw. Jakby wspólnym mianownikiem jest, że zawsze mówimy o milionach albo o miliardach ofiar. Czyli to po prostu są olbrzymie wartości. Z czego to wynika? No wynika ale z tego... Ale muszę jeszcze dopytać, zanim z czego to wynika, czy Polska w tych szacunkach jest w tych wartościach jakoś wysoko, niżej niż inne kraje? Trudno porównywać, bo to wszystko będzie, prawda, zależało od tego, ile kotów żyje w danym państwie i jakie są szacunki, bo też my tak naprawdę nie wiemy, ile kotów żyje w Polsce. Tak, my mamy też pewne jakieś tam oszacowania, ale to wszystko jest jedna wielka niewiadoma. I tutaj... Też dodatkowo sprawy komplikuje fakt, że te koty mają bardzo różny status, bo mamy koty, które, prawda, będą takimi, pluszakami. Typowymi domowymi pluszakami. Ale one też wychodzą. Ale też mogą wychodzić. Będziemy mieli koty, których związek z właścicielem jest taki, powiedzmy sobie, dosyć luźny i raczej od nich się oczekuje, żeby po prostu tam kontrolowały, nie wiem, myszy, tak, w gospodarstwie. No i będziemy mieli też sporą frakcję kotów, które jakoś tam są na przykład dokarmiane, tak, mamy karmicieli kotów, ale taki ich stosunek związek z człowiekiem jest bardzo luźny. No i koty w ogóle zdziczały, tak? Więc każdą grupę kotów powinniśmy policzyć inaczej. Znaczy jakby każdą tą kategorię tych kotów powinniśmy inaczej policzyć. To jakby tak te liczby ofiar zestawić z tą szacowaną w Polsce liczbą kotów, których jest, zdaje się, 6 milionów. Mm-hmm. To jest taka bardzo delikatna wartość. No to jak to wygląda w Polsce? Czy nasze polskie koty zabijają więcej zwierząt niż na przykład w Kanadzie tamtejsze koty? Czy jakoś porównywalnie to jest? Bo może to jest, pani doktor, w ich naturze. Trochę jestem teraz adwokatką diabła. Trudno jest mi powiedzieć, czy to jest więcej, czy mniej. Bo tak jak mówię, to wszystko są szacunki. Czy to jest w naturze kota? To na pewno jest w naturze kota. No to w ogóle jest pewien ewenement, że kot domowy jako zwierzę, które jest tak naprawdę od tylu tysięcy lat udomowione, zachowało ten bardzo silny instynkt łowiecki. No są takie badania, które mówią o tym, że to wynika z tego, że po prostu człowiek przez całe wieki nie potrafił kotu zapewnić takiego pełnowartościowego posiłku. Zresztą kot tak naprawdę, on sam trochę się udomowił. To była taka inna historia niż w przypadku psa, tak? Gdzie to jakby ludzie dążyli do tego, żeby te psy przygarniać, te szczenięta wilków. Tak? Tutaj kot tak naprawdę sam trochę podjął decyzję, że zbliży się do człowieka, bo tutaj jest dużo jedzenia w postaci... Jest opłacalnie. Tak, bo jest opłacalnie, bo jest dużo drobnych gryzoni. I te koty tak naprawdę no, przez całe wieki były dokładnie w ten sposób utrzymywane. One miały za zadanie no, głównie się same wyżywić. I tak do tej pory jest w niektórych przynajmniej no, ja środowiskach. Mam tę wiedzę jako behawiorystka zwierząt, ale jednak pracująca w dużym mieście, jakim jest Warszawa. Ewentualnie zdarzają mi się podopieczni z okolicy dużych miast i mam tę wiedzę też porównawczą, jak traktowane są zwierzęta domowe w dużych miastach i okolicach, a jak traktowane są naprawdę, bo to jest dla mnie ta prawdziwa Polska, 50 kilometrów za Opłotkami dużego miasta i to są dwa różne wymiary, to są dwie różne planety. Więc jeśli my w ogóle się zastanawiamy nad tym, że w dużym mieście, wśród świadomych opiekunów, oni nie są w stanie zapewnić kotu pełnowartościowego jedzenia, bo w ogóle nie rozumie wielu opiekunów tej potrzeby kota polowania. I kiedy ja opowiadam o tym, że kot powinien jeść 4-6 razy dziennie, czasem 7 po troszeczkę, bo jedna mysz ma mniej kalorii niż cała miseczka jedzenia, to patrzą na mnie w wielu momentach te osoby, opiekunowie kotów, które ja nie mam wątpliwości, że kochają ogromnie, jak na kosmitkę. I mówią do mnie, ale pani Aneto, jak my mamy to zorganizować? My wychodzimy do pracy rano, wracamy po południu, nie ma szansy. Więc jeśli na tym poziomie mamy już problem z zapewnieniem odpowiedniego jedzenia, to co mówić o tych miejscach, które nazywam prawdziwym obrazem traktowania w Polsce zwierząt, czyli właśnie 100 czy 50 kilometrów za Opłotkami dużych miast. Tam kot ma się wyżywić sam. Jeśli tego nie robi, to tym gorzej dla niego. No taka jest jego rola. On ma po prostu, prawda, zwalczać drobne gryzonie i tego się od kota oczekuje. Tak jak od psa się oczekuje, żeby, prawda, oszczekiwał ewentualnych intruzów, no to tak od kota się oczekuje, żeby po prostu polował na drobne gryzonie. Tak jest. No i teraz właśnie, co my możemy zrobić z sytuacją taką o to, że z jednej strony mamy całą wielką grupę ludzi, którzy kochają swoje zwierzęta, w tym koty, i chcą im zapewnić absolutnie wszystko dobre, i oni są w stanie zaakceptować fakt, że można nauczyć kota chodzić w szelkach, na długiej lince czy na smyczy, i po to, żeby ten kot wychodził pod kontrolą i nie demolował środowiska naturalnego. W ogóle żaden to problem, ale mamy ogromną grupę osób, które w ogóle przeciwko temu całą swoją komórką ciała protestują, żeby kot był w jakikolwiek sposób kontrolowany przez człowieka. Do tego stopnia, że już nie mówię, że nie siatkują swoich balkonów, zostawiają uchylone okna i tak dalej. To, co się potem z tymi kotami dzieje, też pozostawia dużo do życzenia, bo to są bardzo często dramatyczne przypadki śmierci po prostu tych zwierząt. Ale jak przekonać takie osoby, które nie dopuszczają absolutnie żadnego argumentu, bo kot powinien być wolny, do tego, żeby jednak o te koty zadbać. Czyli po pierwsze, żeby karmić je lepiej, a po drugie, żeby w jakiś sposób, i teraz rozumiem, że to bardziej pytanie pewnie do mnie, ale chciałabym, żebyśmy się wspólnie nad nim zastanowiły, jak przekonać te osoby, żeby one z miłości do tych zwierząt swoich nie powodowały demolki środowiska naturalnego, bo tak to należy nazwać. Tak sobie myślę, że w przypadku tych osób, dla których faktycznie ten kot jest takim zwierzęciem domowym i ta relacja jest bardzo silna i jakby jest to przyjaciel, chyba ta narracja jest łatwiejsza, bo my mamy mnóstwo argumentów przemawiających za tym, że ten kot wychodzący generalnie żyje krócej, tak? Bo może spotkać innego kota, innego drapieżnika, może spotkać człowieka, który nie zawsze ma dobre intencje, spotkać się z samochodem, przenieść choroby i tak dalej, i tak dalej. Te listy zagrożeń można mnożyć. I znamy też sposoby, żeby kota, bo to też jest pewien mit, że kot siedzący w domu cierpi, prawda? Absolutny mit. To jest absolutny mit. Nie jest to prawda. Dokładnie, to trochę wynika z jakiegoś takiego przekonania, że jest takie, tak się mówi, że nie mam możliwości trzymać psa, prawda, nie mam mnie w domu, więc będę miała kota. Ale przecież to tak nie jest, bo ten kot też oczekuje zabawy, też oczekuje zajęcia kontaktów społecznych. Dokładnie. Więc jeżeli zapewnimy temu kotu, właśnie zabawę, tak jak pani powiedziała, karmienie więcej niż raz dziennie, tak, zaangażujemy tego kota, to też on wychodzić tak naprawdę wcale nie potrzebuje. No właśnie, bo teraz będę wchodzić w słowo, jakby to było za dużo, to proszę dać znać. Będę wchodzić w słowo po to, żeby od razu naszym słuchaczom powiedzieć, jeżeli kot wychodzi, to on na ogół wychodzi, bo rozumiemy naturę kota, więc on wychodzi po to, żeby zapolować. Poluje samotnie, oczywiście, bo poluje na mniejsze od siebie istoty i tak dalej, właśnie na małe ssaki, na ptaki i tak dalej. W związku z tym, jeżeli chcielibyśmy, żeby był szczęśliwy, to przed karmieniem, i to jest porada behawioralna, za darmo dla państwa. To znaczy, dobra, nie za darmo, bo za czas, który państwo poświęcają na słuchanie Wielkiego Głaskania. Zanim podamy kotu posiłek, możemy się z nim pobawić w polowanie. Czyli możemy na końcu wędki przyczepić coś, co imituje wróbelka, ptaszka, jakieś piórka, paproszki. Pobawić się z kotem nawet 10, 12, 15 minut i domknąć tę sekwencję łowiecką podaniem posiłku. I to będzie to, co kot robiłby, gdyby wychodził. Koty nie wychodzą przede wszystkim po to, żeby się wałęsać i ostrzykiwać moczem wielkie terytoria, bo jednak nie mają tej potrzeby zawładnięcia światem, chociaż wiem, że zdania na ten temat bywają podzielone, ale wychodzą przede wszystkim ze swoich bezpiecznych schowków po to, żeby polować, po to, żeby jeść. Muszą to robić kilka razy w ciągu doby, bo po prostu mają tak skonstruowane układy pokarmowe, że potrzebują tego jedzenia częściej i tyle. I teraz jeśli my to zabezpieczymy kotom, to ta ich skłonność do polowania, wiadomo, że nie wygaśnie, bo kot też potrzebuje ćwiczyć się w polowaniu. Tak. Ale pytanie, czy taki kot dobrze nakarmiony i z takim skanalizowanym instynktem łowieckim właśnie poprzez zabawy z opiekunem, czy on będzie zabijał mniej tych ptaków i ssaków drobnych, jeśli będzie nadal wychodził? Czy to nie jest rozwiązanie? Ta odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo te wyniki badań są sprzeczne, bo tak naprawdę tutaj, żeby dać odpowiedź na to pytanie, należałoby, prawda, tego samego osobnika, prawda, różnie traktować i sprawdzić, czy wychodzi i czy poluje, tak? Natomiast generalnie kot lepiej odżywiony i właśnie ta jakość pożywienia też ma znaczenie, poluje mniej intensywnie. Wiadomo, że kot, który dostaje jedzenie, które jest mniej wartościowe, które jest na przykład niedożywione, on będzie polował częściej, będzie polował intensywniej, bo prostu musi to zapotrzebowanie pokarmowe zaspokoić. Natomiast nie ma takiej prostej zależności, że pomiędzy tym, prawda, czy kota karmimy i czy będzie polował. Niestety tak nie ma, że jeżeli ten posiłek zapewnimy, to kot polować nie będzie. Natomiast z pewnością, jeżeli, tak jak pani powiedziała, kota zaangażujemy w jakąś, nie wiem, wspólną zabawę, tworzymy mu taką tą imitację tego polowania, które on musi przeprowadzić, na pewno ta jego aktywność na zewnątrz będzie dużo niższa. I to jest bardzo dobra dla nas wiadomość. Natomiast wróćmy jeszcze do tych estymacji, które pani razem z kolegami wykonaliście. Skąd w ogóle był pomysł na to, żeby taką estymację wykonać? Czy pani ma kota, który wychodzi i przynosi u pani martwe zwierzęta i pani to złamało serce? Czy naukowy był powód? Właściwie to było złożone, tak, oba te argumenty przemawiały. Faktycznie w tamtym czasie, no jeszcze wtedy mieszkałam z rodzicami, mieliśmy koty, które wychodziły i które faktycznie potrafiły naprawdę bardzo intensywnie polować. Pamiętam taką sytuację, która szczególnie mną wstrząsnęła, gdzie nasz kot po prostu w ciągu kilku dni cały lęk rudzika po kolei, te kolejne pisklęta przynosił, jakby likwidując cały lęk rudzika. Obecnie nie mam kota i myślę, że mieć nie będę właśnie dlatego, że mieszkam w domu i nie bardzo wyobrażam sobie ograniczenie, prawda, wychodzenia tego kota na zewnątrz, więc mimo, że koty bardzo lubię. Natomiast faktycznie też w tamtym czasie, kiedy zaczynaliśmy te badania, w ogóle ten temat kotów był taki, no, słabo zbadany, to znaczy było mnóstwo danych dotyczących kotów gdzieś tam na dalekich, odległych wyspach i mówiących o tym faktycznie, że te koty odpowiadają za jakieś rozliczne ekstynkcje, prawda, wytępiły jakieś różne rzadkie gatunki ptaków, często endemiczne, jakieś płazy, znaczy płazy może rzadziej, raczej gady. Natomiast takich danych z Europy czy z kontynentów było niewiele i wtedy faktycznie to był taki główny powód dla podjęcia w ogóle tego tematu i przyjrzenia się, no właśnie na co koty polują. Też dlatego, że ja w tamtym czasie zaczęłam pracę w Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa, gdzie było też takie przekonanie, że koty to szkodniki łowieckie, tak? I też chciałam się temu właśnie przyjrzeć, zobaczyć, na jakie ofiary faktycznie koty polują. No, okazuje się, że to są przede wszystkim drobne gryzonie oczywiście, natomiast szczególnie w miastach bardzo często ofiarami kotów padają ptaki i o tym też musimy pamiętać, że miasto, czyli te obszary, te tereny, gdzie kotów jest bardzo dużo, gdzie ich zagęszczenie jest bardzo duże i jednocześnie też, no właśnie, częściej polują na ptaki niż na te drobne gryzonie, więc tutaj też to ich oddziaływanie na środowisko może być szczególnie problematyczne. O tym, jaka jest skala drapieżnictwa kotów w miastach, porozmawiamy za chwilę. Proszę z nami zostać. Za moment wracamy do rozmowy. Wielkie Głaskanie. Wracamy do rozmowy. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania, a w studiu ze mną dr Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i rozmawiamy o tej skali drapieżnictwa ze strony kotów, które funkcjonują luzem w miastach. No i teraz muszę pani doktor zadać to pytanie, znowu trochę będąc adwokatką diabła. Nie jest mi wygodnie w tej roli, bo moja prywatna opinia jest taka, że koty nie powinny wychodzić luzem. Nawet jeśli nie dlatego, że stanowią zagrożenie dla środowiska, to przede wszystkim dlatego, że stanowią zagrożenie dla siebie. Taki dokładnie. Kot, który nie ma kontroli nad sobą, może po prostu nie wrócić do domu. Mhm. I to jest dla mnie argument wyczerpujący jakąkolwiek dyskusję. Ale też nie jestem tutaj w tej roli, żeby lansować wyłącznie swoje opinie, mimo tego, że jestem behawiorystką zwierząt. I muszę dlatego o to zapytać. Skoro koty w miastach są problemem dużym, bo powiedziałyśmy przed przerwą, że zabijają bardzo dużo ptaków, to z jakiego w ogóle powodu my rozpatrujemy je w kategorii właśnie tych szkodników łowieckich w miastach? Przecież zdawać by się mogło, że miasto jest naturalnym takim miejscem dla kota. No bo skoro one towarzyszą człowiekowi, człowiek jest w mieście u siebie, to koty też są w mieście u siebie. No i może to jest po prostu natura. Czy koty są w mieście u siebie? Mhm. No, jest to kot domowy. No jeżeli domowy, to znaczy, że miejsce jest w domu. Znaczy, ja zawsze w takich Czułam, że to jest duży błąd. Znaczy, ja zawsze staram się jakby trochę z drugiej strony do tego tematu podejść. No bo my jakby zupełnie akceptujemy, że pies nie ma prawa biegać samopas, tak? A dlaczego? No dlatego, że psy po prostu takie biegające luzem stanowią dla nas, dla ludzi zagrożenie i my się ich boimy. O, i my na wszystko patrzymy, mam wrażenie, tak jakby z takiego trochę naszego ludzkiego punktu widzenia. Nam jest wygodniej, żeby te koty wychodziły, tak? No bo tak jak tutaj słusznie już razem doszłyśmy do tego wniosku, że po prostu tak jest wygodniej, tak? I człowiek zwalnia nas to z nas różnych to, rzeczy. Dokładnie, tak. I ludzie tak sobie argumentują, że taki kot jest szczęśliwy, tak? A my mamy czyste sumienie i taka jest po prostu natura kota. No ale taka jest też natura psa. No psy też są bardzo szczęśliwe, jak mogą biegać luzem po polach, nie wiem, ganiając zające czy sarny. I, no i jakby tego argumentu nie wysuwamy. Dlaczego? Bo gdyby koty były zagrożeniem dla nas i rzucały nam się do tchawicy i gdyby to nie te zwłoki ptaków i drobnych gryzoni leżały wszędzie po parkach, tylko ludzkie, no to pewnie byłby to absolutnie problem rozwiązany natychmiast. Wiem, że ta wizja dokładnie jest z taniego horroru klasy Z, bo już nawet nie B, no ale to jest dobry argument. No dobrze, czyli miasto nie jest środowiskiem naturalnym kotów. Pamiętajmy, że w ogóle generalnie, znaczy jest tak samo, no jak, nie wiem, jak z środowiskiem życia człowieka, tak? Znaczy po prostu kot żyje przy ludziach i tam, gdzie jest przy człowieku. Kot żyje przy człowieku, tam, gdzie jest dużo ludzi, tam jest dużo kotów. To jest taka bardzo prosta zależność, że zagęszczenie kotów, czy liczba kotów, nie wiem, na jednostkę powierzchni jest wprost proporcjonalna do tego, jakie jest zagęszczenie ludności. My, ludzie, po prostu bardzo lubimy koty i tyle. Natomiast czy to, nie wiem, jakoś powinno zmieniać nasze podejście do kota i do tego, czy on wychodzi i ma prawo polować? No nie, no wręcz przeciwnie, bo jeżeli sobie uświadomimy, że presja ze strony człowieka w mieście jest i tak przeogromna. Te zwierzęta i tak muszą sobie radzić jakby z różnymi wyzwaniami, które my ludzie, no przekształcając środowisko, przed nimi stawiamy. No to dodatkowy czynnik, jakim jest kot drapieżnik, tylko tak naprawdę jeszcze bardziej komplikuje tą sytuację, a naturalnych drapieżników w mieście też jest bardzo dużo. To nie jest tak, że koty są nam niezbędne dlatego, że kontrolują, nie wiem, populację drobnych gryzoni. A bo jest to nie taki jest argument, prawda? Podnoszony bardzo często. Tak, tak. No ale to tak naprawdę, znaczy to nie jest prawda. Generalnie koty dosyć niechętnie polują na przykład na szczury. One zdecydowanie wolą kto drobniejsze. Kto widział szczura w akcji, to dokładnie rozumie dlaczego. Tak, one szczur wolą potrafi drobne gryzonie. Właśnie. Tak. Szczur się potrafi odbić na wysokość twarzy człowieka, bo wie, gdzie uderzać. Ma ogromne zęby, ogromne pazury. Doskonałym jest zabójcą i naprawdę trzeba nie mieć instynktu jakiegokolwiek, żeby próbować na przykład ze szczurem walczyć, będąc nawet kotem, który uważa się za mistrza świata. To tak nie działa w ogóle. Dokładnie, tak to nie działa. Zresztą w ogóle koty w mieście po prostu łapią dużo ptaków. Jeżeli porównywaliśmy częstość, jakby udział ofiar różnych grup, to w mieście zdecydowanie przez cały rok dominują ptaki. Po prostu. Nie te, gryzonie, które mają gniazda na ziemi, czy też no bo koty się wspinają, to nie jest żadna. Mogą się wspinać, tak. Znaczy to myślę, że niekoniecznie muszą mieć gniazda na ziemi. Zawsze dla ptaków jest taki krytyczny okres, jakim jest ten czas, kiedy one są takimi podlotami. Jeszcze czyli nie potrafią. Wiosna, marzec, tak, kwiecień. One jeszcze wtedy nie potrafią w pełni latać, jeszcze nie do końca mają wykształcone lotki i będą, prawda, no, podlatywały, jak to podloty. I wtedy są po prostu bardzo łatwą ofiarą. Ale też na przykład koty polują przy karmnikach, tak? Też są badania, które pokazują, że karmniki, przy których pojawiają się koty, są później jakby odnajdowane, akceptowane przez ptaki. Ale pamiętajmy, że ten wpływ kota to nie tylko drapieżnictwo, bo teraz już mamy coraz więcej danych, takich no bezsprzecznych danych, które mówią o tym, że sama obecność kota, jakby stres, jaki on wywołuje, tutaj mówimy o takim krajobrazie strachu, już wpływa na ptaki, na przykład na ich zachowanie. Takie ptaki tam, gdzie jest dużo kotów, będą bardziej ostrożne, będą więcej czasu poświęcały na przykład na ostrzeganie siebie nawzajem. I mniej pewnie będą się też rozmnażać. No tak, dokładnie. Tak, dokładnie. A poza tym też na przykład, jeżeli już mają potomstwo, no to będą mniej czasu poświęcały na karmienie. Albo na przykład, nie wiem, pojawienie się kota powoduje, że ptaki schodzą z gniazda, żeby po prostu, prawda, jakby same siebie chronić i to naraża gniazda na atak innych drapieżników. Więc tutaj ten wpływ taki no, nieletalny, ale właśnie powodowany przez zmiany w behawiorze jest naprawdę niebagatelny i badania takie angielskie niedawne pokazały, że o ile na przykład koty mogą zabijać tam, nie wiem, mogą na przykład odpowiadać za dosłownie 1% śmiertelności w populacji właśnie drobnych ptaków, szczególnie w miastach, to ten całkowity wpływ właśnie może sięgać nawet kilkudziesięciu procent, tak, jeśli chodzi o redukcję liczebności ptaków, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo duży, taki niedoceniany, no i tak naprawdę trudny do zauważenia dla przeciętnego, prawda, właściciela kota efekt, który ten kot może mieć. Mamy koty właścicielskie i mamy koty bezdomne, wolno żyjące, różnie są nazywane, no w każdym razie nie mają swojego człowieka na wyłączność. Co z tymi kotami? Właśnie ja muszę powiedzieć, że ja bardzo nie lubię tego określenia wolno żyjące, bo ono, no właśnie, bo bezdomny jest pejoratywne, a wolno żyjące to tak wydaje się lekko, wiatr we prawda? Włosach dokładnie. I w ogóle szczęśliwie, a to no, nieprawda. A to nieprawda i też to, ten żywot tych kotów nie jest wcale taki wesoły, mimo tego, że mają pełne miski dzięki karmicielom, wobec których oczywiście, prawda, wielkie ukłony. Co z tymi kotami? Nie wiem. No tak naprawdę to jest po prostu problem bezdomności zwierząt, z którym my w ogóle mam wrażenie, że sobie nie do końca radzimy. Szczególnie u kotów mam wrażenie z tym rozrodem. Kompletnie jest to poza jakąkolwiek kontrolą tak. ludzi. I za każdym razem każdy, kto mówi o tym, żeby kastrować koty, żeby nie było kolejnych miotów i kolejnych, jest, zdaje się, wrogiem numer jeden natychmiast, no bo ingeruje w naturę. Ingerujmy w naturę mądrze, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim tym nowonarodzonym kotom bezpieczeństwa. Dokładnie, szczególnie że biorąc pod uwagę, no, że kot z jakiegoś powodu jakby stał się tym takim trochę superpredatorem i takim jednym z najbardziej inwazyjnych gatunków na świecie, bo, no bo to jest faktycznie jeden z pięciu najbardziej inwazyjnych gatunków ssaków na świecie, w skali oczywiście całego globu. A cztery inne? Te pozostałe? Szczur, królik, lis, już nie pamiętam, co jeszcze. No to niezły team. Niezły team, tak. I zdecydowanie jakby tutaj jednym z czynników jest to, że koty po prostu osiągają bardzo wysoką rozrodczość. Przecież ta kotka potrafi w ciągu roku wydać kilka miotów, w każdym miocie po kilka kociąt, więc no łatwo sobie wyobrazić, ile kotów może się urodzić. Dla tej kotki przecież każdy taki miot to jest ogromne obciążenie organizmu. Z drugiej strony, jeżeli ja czasem, ponieważ obserwuję na Facebooku różne fundacje zajmujące się właśnie kocią bezdomnością i czasami, prawda, te wpisy pod postami mówiącymi o tym, żeby zgłaszać ciężarne kotki do sterylizacji są po prostu oburzające, tak? Bo też ten hejt, który spotyka ludzi, którzy naprawdę walczą z tą kocią bezdomnością, jest przerażający i trochę nie wiem, czy to jest jakaś taka, no nie wiem, trudne jakieś jest mi romantyzowanie tak, dokładnie. Takiej sytuacji, która jest kompletnie nieuzasadnione, bo mam wrażenie, że z perspektywy komputera i ekranu można napisać wszystko i można sobie pozwolić na uniesienia różnego rodzaju, ale potem, kiedy trzeba się zderzyć z tym, że kotka przy porodzie umiera i zostawia 12 kociąt, które umierają w męczarniach, bo nikt się nimi nie dokładnie. Zajmie, bo nie wiadomo, gdzie one są, no to ten romantyzm już trochę przysiada jednak. Więc bardzo się cieszę, że o tym rozmawiamy i bardzo się cieszę, że mamy szansę o tym też Państwu opowiedzieć, bo ja się przez cały czas, od kiedy w ogóle istnieje Wielkie Głaskanie i się spotykamy w soboty, zastanawiam, jak do tego tematu podejść. Wiedzą Państwo zresztą wielokrotnie, dzwoniąc i zadając mi pytania o swoje zwierzęta, że no, przemycam bardzo tak delikatnie, dając konkretne argumenty dotyczące behawioru państwa kotów i ich szczęśliwości, przemycam tę tezę, że jednak kot powinien być pod kontrolą człowieka. Więc jeśli państwa koty nie lubią szelek i linki, w porządku, można spróbować pobawić się oczywiście małymi krokami w to, żeby je zachęcić do tego, żeby one były w stanie jednak w ten sposób funkcjonować, jeśli chcą Państwo z nimi wychodzić, żeby były pod kontrolą. No a jeśli nie, no to jak najbardziej kot w domu to jest też kot szczęśliwy. Jeśli my zapewnimy mu wszystkie te wymagane przez niego, przez typ zwierzęcia, jakim jest, spełnimy te potrzeby, no to tutaj nie ma dyskusji o tym, czy to jest nieszczęśliwy kot, a bardziej byłby szczęśliwy, umykając pod kół tira na przykład, albo przed psem sąsiada. No tak niech Państwo nie myślą. No dobrze, pani doktor, czy jest jeszcze coś takiego, co jest żelazną myślą, żelaznym argumentem, który możemy naszym słuchaczom przekazać, żeby tak już absolutnie zmieść ich wątpliwości. Jeśli by się zastanawiali, no dobrze, to może przestanę tego kota wypuszczać. Co możemy powiedzieć takiego naprawdę miażdżącego? Wiem, trudne zadanie, ale liczyłam na pani pomoc. Trudne zadanie, żeby tak na koniec. Bo ja już od tylu miesięcy próbuję znaleźć ten argument po to, żeby ze słuchaczami w ten sposób porozmawiać i nie znalazłam go do tej pory. No bo z mojej perspektywy jest tak, że jeśli ja kocham swoje zwierzę, to chcę dla niego jak najlepiej. Chcę, żeby żyło długo i w zdrowiu. Tak. I oczywiście w szczęśliwości. No a pierwszy argument już blokuje wypuszczanie kota samopas. No bo to nie jest bardzo często długie życie. On może zawisnąć na płocie, może zginąć pod kołami, może być ofiarą innego drapieżnika, może złapać chorobę zakaźną. Dokładnie. Która może być również dla nas groźna, prawda? O, to może tak, to jest ten argument. Może to jest ten argument, szczególnie, że też zupełnie dla mnie niezrozumiałym jest to, że na przykład w Polsce, prawda, nie ma obowiązku szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie, mimo że przecież taki obowiązek wobec psów jest, a koty równie często, a chyba nawet częściej chorują na wściekliznę, więc tutaj kwestia przenoszenia chorób we wszystkie możliwe strony, bo koty mogą, prawda, przynieść choroby do domu, mogą również przekazywać choroby dziko żyjącym zwierzętom. Czyli tutaj ta rola kota jako właśnie takiego zagrożenia chorobami też jest bardzo ważna. Trochę nie wiem, jak podsumować. Tak naprawdę, no nie wiem, mi to się wydaje, że trochę to jest takie myślenie, nie wiem, rodem sprzed wieków, tak? Kiedy tak naprawdę każde ziarnko zboża było cenne, dlatego prawda, ten kot jako taki sposób na kontrolę drobnych gryzoni był kluczowy po prostu dla przeżycia całej rodziny. Nie wiem, no teraz zboże znajduje się w silosach zbożowych i naprawdę ta rola kota nie jest specjalnie ważna. Natomiast jeżeli jestem właścicielem kota, no tak jak pani powiedziała, no to jest po prostu sytuacja zero-jedynkowa, tak? Kocham kota, no to o niego dbam, a jeżeli sobie zdaję sprawę z tego, że po prostu na zewnątrz na niego naprawdę czyha mnóstwo różnych niebezpieczeństw i przecież to nie jest żadna dywagacja. Koty wychodzące żyją krócej, to są po prostu udowodnione fakty. No to tyle, no jakby co tu można więcej dodać? No i z tym Państwa w takim razie zostawiamy. Doktor Dagny Krause-Grys ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie była naszą gościnią. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wykluczam, że jeszcze wrócimy do tej rozmowy. Chętnie. Secret life. In my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making. I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth in my secret life, in my secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. The morning, marching through the night, moving across the borders of my secret life. Look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. The dealer wants you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret lab, I bite my lip. I buy what I'm told. The latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's crowded and cold in my secret. In my secret land, in my secret land, in my secret land, in my secret land. Leonard Cohen w Wielkim Głaskaniu. To jest, proszę Państwa, taki rejestr głosowy, który koty bardzo lubią, ale jak się okazuje nie tylko, bo i psy, i dwunożni. Mam nadzieję, że ukoił Państwa głos Leonarda Cohena i możemy tak dla porządku, dla takiej dziennikarskiej rzetelności jeszcze domknąć ten temat kotów, bo chcę Państwu też dodać, że Polskie Towarzystwo Etyczne i Otos Animals wystosowały sprzeciw wobec piętnowania kotów jako inwazyjnych obcych po tym, jak Instytut Ochrony Przyrody PAN wpisał kota domowego do swojej bazy gatunków obcych z taką kategorią inwazyjny gatunek obcy. I w tym sprzeciwie organizacje napisały między innymi, niezależnie od wpływu kotów, to teraz cytuję, niezależnie od wpływu kotów na populację ptaków, zabijanie ptaków przez koty jest bezdyskusyjnym, wielowymiarowym, ogromnym złem, zarówno ze względu na samoistną wartość życia i cierpienia każdego ptaka, jako doznającego podmiotu. Oraz, i to są słowa profesora Andrzeja Elżanowskiego, opiekunów kotów trzeba nakłaniać do tego, by uniemożliwiali, a przynajmniej ograniczali kotom polowanie poza domem, dlatego pilnie potrzebna jest intensywna kampania uświadamiająca opiekunów, a nie piętnowanie kotów. Wszyscy, którym na sercu leży los ptaków i kotów, powinni zjednoczyć się w celu ograniczenia rozrodu kotów podczas ich sterylizacji, jak również społeczne napiętnowanie i przynajmniej ograniczenie komercyjnych hodowli kotów, które potęgują ogrom zła. Chciałam to Państwu powiedzieć, po to właśnie, żeby mieli Państwo pełny obraz tej sytuacji, bo nie zależy nam na tym, mam nadzieję, nam wszystkim, nie zależy na tym, żeby teraz pokazywać paluchem na koty i mówić, o, to jest powód całego zła na świecie. Zależy nam na tym, żeby rozumieć, że koty mają swoje potrzeby i my mamy obowiązek te potrzeby spełniać, ale tak, żeby spełnianie potrzeb naszych zwierząt nie było kosztem życia, zdrowia zwierząt innych. No i tyle. Więc bardzo się cieszę, że możemy o tym rozmawiać. Wiem od Karoliny, że dzwonią Państwo i zadają najróżniejsze pytania o koty. No więc w takim razie zacznijmy rozwiązywać te problemy, z którymi Państwo się zgłosili. Posiadamy kota adoptowanego ze schroniska i on był już przyzwyczajony do kuwety i załatwiał się tam, gdzie trzeba. Jakby nie było problemu i niedawno zrobiliśmy remont i syn, który jest jakby właścicielem kota, dostał nowy pokój i kot zaczął załatwiać się w jego łóżku. I zupełnie nie rozumiem, z czego to wynika i co można zrobić, bo jest to nasz pierwszy kot i nie mamy w ogóle doświadczenia. I jest to dosyć zaskakujące, bo nie było przez kilka miesięcy tego problemu, a od kilku dni jest jakby codzienny problem tego, że jeżeli tylko zostaną drzwi uchylone do tego pokoju, kot wybiera łóżko mojego syna jako kuwetę. No tak, i to łóżko jako kuweta jest często wybierane przez koty, dlatego że łóżko to jest miejsce bezpieczne. Już Państwu kiedyś opowiadałam w Wielkim Głaskaniu, że koty, podobnie zresztą jak psy, bardzo lubią nasz zapach, kiedy my śpimy, dlatego że wtedy nasz organizm pachnie spokojem, pachnie miło, relaksem. No nawet jeśli mają Państwo koszmarne sny, no to wtedy i tak ten moment snu jest momentem relaksu. I koty doskonale to wyczuwają, dlatego właśnie łóżko jest tym miejscem bezpiecznym. I kot, który po zmianie w jego domu szuka miejsca bezpiecznego do załatwienia się, to jest kot zestresowany, bo koty bardzo źle znoszą zmiany w środowisku i potrzebują wielu dni, bardzo często nawet kilku tygodni na to, żeby zaakceptować nowość. Czyli na przykład jeśli kupują Państwo nowy mebel do domu, no to ten mebel powinien stać nierozpakowany, no albo rozpakowany, ale taki, wokół którego nic się nie dzieje, żadnych aktywności wobec niego Państwo nie robią, nawet tydzień czy kilkanaście dni, po to, żeby kot się zapoznał z tym nowym zapachem, z tym nowym obiektem. Naturalna reakcja kota na nowość to jest schowanie się, takie zbunkrowanie się gdzieś. I teraz jak pani miała remont w mieszkaniu i po tym remoncie wszystko jest nowe, wszystko pachnie nowością, wszystko jest inaczej, no to kot się czuje zagubiony, bo on nie poznaje swojego terytorium, swojej przestrzeni. Takim pomysłem dobrym byłoby zostawienie jakiegoś elementu sprzed remontu, żeby ten zapach został. Jeśli absolutnie wszystko jest nowe, no to może być dobrym pomysłem, no na przykład zorganizowanie kotu schowków, czyli mówiąc krótko, proszę przejść się do sklepu, wziąć pudełka i porozstawiać je w różnych miejscach. I na przykład do jednego z tych dużych pudeł proszę wstawić kuwetę. Nawet jeśli mają Państwo kuwetę z daszkiem, koty różnie reagują. Są takie, które bardzo lubią, a są takie, które za nic w świecie nie wejdą do takiej kuwety. Ale to proszę tę kuwetę, którą kot normalnie ma, wstawić do takiego pudełka, które kot by lubił. I to powinno załatwić sprawę intymności kota i tego poczucia bezpieczeństwa podczas załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych. Jeśli chodzi o to załatwianie się na łóżku, to tylko chcę Państwa zapewnić całą swoją wiedzą, że nie jest to złośliwość kota. Kot nie robi tego po to, żeby pokazać Państwu swoje niezadowolenie, tylko dać znak, że czuje się niedobrze, że czuje się zagrożony, że czuje się zestresowany, że stracił swoje poczucie bezpieczeństwa. Więc to jest taka informacja. No właśnie, więc proszę spróbować zrobić te manewry z pudełkami i z kuwetą i to powinno załatwić sprawę. Mam dużo zgłoszeń od Państwa jeszcze z zeszłego tygodnia i przy okazji też bardzo dziękuję za to, jak przyjęli Państwo audycję poprzednią, tę naszą specjalną, muzyczno, wiedzową, tak ją nazwę. I zależy mi na tym, żeby też nie zostawiać tych Państwa wszystkich zgłoszonych postulatów bez odpowiedzi. Wszystko zapisałam, wszystko Karolina też nagrała, więc mamy te pytania i myślę sobie, że przyszły tydzień to znowu będzie takie Q&A, to znaczy będzie temat główny, bo ten temat główny, proszę Państwa, pojawił się w Zapraszamy do Trójki. Proszę posłuchać tego telefonu z wczoraj. W kwestii wczorajszego wydania popołudniowego Trójki problemu psów żyjących w Puszczy Kampinowskiej, ogólnie psów żyjących w lesie. Jest to problematyczne, ale co innego są psy, które się szkoli do szukania ludzi w tych lasach po zapachu i tak dalej. Co innego, gdy tego psa mamy też na lince i on się też nam urwie. Mówię o tym dlatego, że psy, które mają instynkt myśliwski, tu stanowią szczególny problem. Był jakiś czas temu przypadek tutaj u nas w Parku Śląskim, gdzie pies zagryzł sarenkę. Jakby pani Aneta Wtonyk mogła zabrać zdanie w tej kwestii? Bardzo dziękuję za ten telefon. Tak jak mówię, on się pojawił wczoraj w Zapraszamy do Trójki popołudniowym. Też pewnie na bazie tego, o czym Michał Matus w czwartkowej popołudniowej audycji rozmawiał z Państwem, czyli o wpływie psów, które funkcjonują gdzieś tam w lasach miejskich albo obok nich, o wpływie na zwierzęta w tych lasach. I ja ten temat podejmę w przyszłym tygodniu, więc zapowiadam Państwu od razu, że ten temat zostawiam. Zapisałam, telefon zapisany, zgłoszenie przyjęte i będziemy rozmawiać o tym, na ile nasze domowe psy wpływają na to środowisko, w którym chodzimy z nimi na spacery. I od razu, spoilerując delikatnie, powiem Państwu, proszę nie puszczać psów luzem w lesie. Tak nie robimy, szczególnie teraz, kiedy są młode zwierzęta i one mogą paść ofiarą psów. I naprawdę wszystko wytłumaczę i mam nadzieję, że przekonam Państwa za tydzień, więc już zapraszam dzisiaj. I do tego tygodnia proszę obiecać mi, że będą Państwo na długich linkach z psami wychodzić, szczególnie blisko lasów czy w lasach w ogóle. Nie dlatego, żeby nie dostać mandatu, tylko dlatego, że nie chcą Państwo, żeby Wasz pies zagryzł na przykład sarnę czy młode zające, bo nie chcielibyśmy, żeby przyjemność naszego zwierzęcia kosztowała życie innych zwierząt, prawda? No mam nadzieję. Bardzo Państwu za dzisiaj dziękuję. My się zbliżamy do końca niepopołudniowej audycji. Co ja mówię? No, słyszą Państwo, jak to jest. Tu zapraszamy, a tutaj wielkie głaskanie przedpołudniowej audycji. Przedpołudniowej, czyli wielkogłaskaniowej audycji. Zbliżamy się do końca. Anna Regulska zrealizowała dzisiaj program. Karolina Gonet rozmawiała z Państwem i przygotowała wszystkie Państwa zgłoszenia i telefony, które będę rozwiązywać i podpowiadać za tydzień. A ja się nazywam Aneta Aftoniuk i mówię Państwu do usłyszenia w przyszłą sobotę.